Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, tefsir dersimize Leyl suresiyle devam ediyoruz. Leyl kelimesi dilimizde kullanılan bir kelimedir. Hani eski ifadede, eski eğitim sistemimizde leyli nehari kelimeleri geçerdi. Yani gececiler ve gündüzcüler anlamına gelen leyl, gece. İslam öncesi hali gecenin karanlığına benzetilmiştir. Aydınlık gitmiş, her taraf kapkara. İnsanların yürekleri kararınca dünyayı da karartıyorlar. Güneşin aydınlık olması insanların karanlık yüreklerine giremiyor. Güneş her tarafı aydınlatıyor ama karanlık yürekleri, maddi olan şeyler aydınlatamıyorlar. Yüreğin aydınlatıcısı o ayrı. Nasıl ki tenimiz topraktan geldiğinden bütün giydiklerimiz, içtiklerimiz ve yediklerimiz topraktan gelir. Yünü de, pamuğu da, sentetiği de giydiklerimizin. Yediklerimizin tamamı topraktan, içtiğimiz de topraktan gelir. Çünkü tenimiz topraktan yaratılmış. Hatta tenimiz topraktan gelir. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo olarak dünyaya geldik. Sonra topraktan süzülen meyveleri yiyerek, sebzeleri yiyerek bu hale geldik. Yani süzülmüş bir toprakla şu anda yaşıyoruz biz. Tenimiz topraktan gelince gıdası topraktan geliyor. Peki ruhumuz? Ruhumuz topraktan gelmemiş. O Rabbimizden gelmiş. Öyleyse gıdası da ondan gelir. Onun için peygamberlere gönderilen kitaplar, ruhumuzun gıdası, ruhumuzun aydınlatıcısı olarak indirilmiştir Allah Celle Celaluhu tarafından. O ışıktan uzak olanlar karanlık dünyalarını eylemleriyle dışarıya çıkararak insanların hayatını da karartı veriyorlar. Şu anda Çeçenistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Keşmir'de, Filipinler'de, Sudan'ın güneyinde batılılar tarafından Müslümanlara dünyayı zindan etmeleri, o batılıların iç dünyasının karanlığının yansımış halidir. Öyle olunca siz asıl katillere de acıyın. Ya o adam kendi karanlığı içerisinde kahrolup gidiyorsa? İşte böyle bir ortamda Mekke döneminde Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberini gönderiveriyor. Geceyi getirenin Allah Celle Celaluhu olduğunu, وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَتَّى ayeti kerimeleriyle Allah Celle Celaluhu bürüyen geceye, her tarafı kapatan geceye yemin ediyor. Ve her tarafı aydınlatan gündüze de yine yemin ediyor. Yani gecenin gelişi, gündüzün gidişi veya gündüzün gelişi, gecenin gidişi Rabbimin elinde. Getiren o, götüren o. Yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicul nehâra fil leyl diye Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa tekrarlanır bu. Geceyi Allah yarattığı için biz bütün geceleri severiz. 365 geceyi ve 365 gündüzü severiz. Niye? Rabbimiz yaratmış. Bu gecelerde bizim Kadir gecemiz vardır. Bütün geceleri de Kadir biliriz yalnız. Miraç gecemiz vardır. Mevlid gecemiz vardır. Gerdek gecemiz vardır. Bütün geceler iyi gecelerdir, güzel gecelerdir. Bizim dinlenmiş bir şekilde Rabbimize ibadet ettiğimiz, çoluğumuzla çocuğumuzla bir araya gelip birbirimize huzur dağıttığımız gecelerimizdir. Allah Celle Celaluhu bunları bizim için dinlenme vesilesi olarak yarattığını da Amme suresinde, yani Nebe suresinde bize haber verivermiştir. Gündüzleri de işlerimizi görelim, rızkımızı temin edelim, etrafı gezelim, görelim ve birbirimizi daha yakından tanıyalım ve binlerce faydasını görelim diye gündüzü de yaratıveren Allah Celle Celaluhu. Daha ve ma halaka zekere vel unsa. Erkeği ve dişiyi yaradan Allah Celle Celaluhu'ya yemin olsun ki diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler, Hazreti Adem'den beri dengeyi koruyarak getiren Allah Celle Celaluhu. Bir kısmımızı erkek, bir kısmımızı dişi olarak yaratıyor. Yaradan Allah Celle Celaluhu olduğu için erkek kadını, kadın erkeği aşağılamamalı. Biri birine üstünlük taslama tarafına gitmemelidir. Kimse kendi yaratılışı kendi elinde olarak yaratılmamıştır. Eğer onu Rabbim bu fırsatı bize vermiş olsaydı, yani çocuğumuzun gözünü, kaşını, burnunu, aklını, ayağını, gücünü, kuvvetini siz belirleyin demiş olsaydı Allah korusun, biz bir azmanlar dünyası meydana getirirdik. Azmanlar. Hani filmlerde bile yani sanal olarak insanlar üretiyorlar film icabı ya, bütün üretilenler ne yapıyor? Dünyayı mahvetmeye yöneliyor. İnsanın hayali bu. Ona doğru çalışıyor. Mesela baba ve anneler şunu diyebilirdi. Koleji kazansın, üniversiteyi kazansın diye oğlumun kafasını akılla doldururdum ben. Korku hiç vermezdim mesela. Çocuğuma ben bir miligramlık dahi korku vermezdim diyen anne baba, neticenin ne olacağını hesap edemeyen anne babadır. Ondan sonra çocuğumuz tren yolunda trene karşı yürür. Elektrik telinden elini tutar ama bir defa tutar. İkinci defa tutamaz, ölür. Korkular dahi Rabbimin bize en büyük nimetidir. Aldığımız bütün tedbirler o nimetten kaynaklanmaktadır. Yani yaratılış hatasız ve kusursuz. Biz onu söylüyoruz. Rabbim dişiyi de erkeği de yaradan o Allah Celle Celaluhu'dur. Bu insanda böyle, hayvanda böyle. Her yerde dengeyi koruyan o Allah Celle Celaluhu. Bunlara dikkatimizi çektikten sonra inne sa'yekum leşette. Sizin işleriniz ve çalışmalarınız ayrı ayrıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, hani polisiye olaylarda bir olayın tespiti için parmak izimizi takip ediyorlar. 6 milyar insanın parmak çizgileri birbirinden farklıymış. Yalnız parmak çizgilerimiz mi? Ben bu polisin bu bölümünde çalışan bir uzmana sordum. Yok hocam dedi. Yalnız parmak izi değil. Daha ziyade parmaklar değdiği için biz parmak izi arıyoruz. Mesela omuzunun herhangi bir yeri değse cama biz yine adamı buluruz. Yani insan vücutunun her tarafı, omuzu, ayağının altı, dili, neresi değerse değsin, diğer 6 milyar insandan farklı. Ses tellerimiz farklı. 6 milyar insanın ses teli de birbirinden farklı. Bütün bu farklılıklar aslında bizim hayatımıza renk katmaktadır. Bizim hayatımızın daha güzel olmasını sağlamaktadır. Ve min ayatihi vaktilafu elsinetikum ve elvanikum diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde. Dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olması Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden ayetler ve delillerdir diyor Rabbimiz. Çocuğunuzu 6 milyar insanın içinde kaybetseniz, sonra görseniz tanırsınız. Onun damgası ayrı. O damgayı vuran Allah Celle Celaluhu. Bunun yanında işlerimiz de ayrıdır. yaptığımız işler. Hani imzadan, attığınız imzadan, yazdığınız yazıdan, yazınızı çekiş çizgisindeki titreşimleriniz veya kağıda olan baskı oranınızın hesabıyla 6 milyar insanın içerisinden ayırt ediyoruz bugün teknolojiyi. Yani yazdığımız yazı 6 milyar insandan farklı. Bütün işlerimiz birbirinden farklı. Farklı olması iyi alamettir. Ama bütün bu farklılıklar, Rabbim şunu istiyor, aynı caddede olsun, sırat-ı müstakimde olsun. Yönünüz Rabbe doğru olsun, gidiş yolunuz o. Oraya olsun, sırat-ı müstakimde giderken farklılıklarımız olacak, olması gerekmektedir. Rabbimiz bunu inne sa'yekum leşettâ diyor. Ama bu aksi yönde olmasın. Hani birimiz sırat-ı müstakimde dünyada izzete ve devlete, ahirette cennete doğru giderken öbür tarafı da karşı yoldan gelip, yolun karşı tarafından gelip cehenneme doğru insanları götürmeye gayret göstermesin. İşte onu yapanlara karşı uyarılarımızı yapmakla biz görevliyiz. فَاَمَّا مَنْ اَغَضَّى وَاتَّقَى. Zaten Rabbim burada dikkatimizi çekiyor ayrılıklarımıza, ama hoş olmayan ayrılıklarımıza dikkatimizi çekiyor. Kim cömertlik yapar, verir ve Rabbinden de sakınırsa diyor. Rabbimin kendine lütfettiği nimetleri çevresiyle paylaşabilen insan. Rabbim size ilim lütfetmiş, onu çevrenizde paylaşacaksınız. Rabbim size mal lütfetmiş, onu çevremizde, başta zekat olmak üzere, sonra sadakalar olmak üzere çevremizle paylaşırsak ve ben bu dünya yurdunda, yurdu Rabbim yaratmış, onun verdiği ayakla yürürken, onun verdiği elle, onun verdiği ağızla, onun verdiği mideye yemek yerken, insanlara bakarken, yürürken, Rabbimin rızasına uygun olmayan işleri yapmayayım diye gayret göstermenin adına takva diyoruz. İşte onu da yaparsa, yani oturuşunda, yürüyüşünde, çalışmasında, gülüşünde, ağlayışında, her halinde Rabbin rızasını gözeten, bunu daha önce şöyle demiştik, fotoğraf çektirir gibi hareket eden, yani fotoğraf çektireceğimizde, kameranın karşısına geçtiğimizde saçımıza, başımıza dikkat ediyoruz. Kaşımıza, gözümüze dikkat ediyoruz ya. 24 saat Rabbim bizi görüyor ve gözetiyor. Melekler kayda geçiyor kameralarıyla diyerek hareket edecek olursak, kimseye zarar vermeden bu dünyadan gitmeye gayret gösteririz. Bunu yaparsa ve saddaka bil husna, güzeli ve güzellikleri de doğrularsa diyor. En güzel olan ne? Hani bir ayet-i kerimede Rabbim mümini tarif ederken, Müslümanı tarif ederken ellezine yestemi'un el kavle feyettebi'un ahsenehu. Müslümanlar her sözü duyarlar ama en güzeline uyarlar diyor Rabbim. En güzeline uyarlar. Peki en güzeli hangisi? Allahu nezzele ahsenel hadisi. Sözlerin en güzelini indiren Allah Celle Celaluh'tür. Ona uyarlar diyor. İnsanlar da güzel sözler söylüyorlar. 6 milyar insanı yaratan Allah Celle Celaluh'un sözü, o güzel sözlü insanları da yaratan Allah Celle Celaluh'un sözü, bütün sözlerin üzerinde ve daha güzeldir. Onu tasdik eden, onu doğrulayan. Bunu nasıl doğruluyor? Geçenlerde türkücümüzün bir tanesi ne soruluyor? Efendim bu zina tartışmasına sen ne diyorsun? Kur'an ne diyorsa onu diyorum diyor. İşte bu tasdiktir. Kur'an ne diyorsa ben onu diyorum diyor. Yani yaşantısı sözüne hiç uymayan bu insanımız da diyor ki Kur'an ne diyorsa o doğrudur. Ve saddaka bil husna, o güzel olan Allah kelamını da tasdik ederse, fesen yessiruhu lil yusra, biz onu kolaya kolaylaştırırız. Yani hayat kolaylaşır. İslam'ı yaşamak kolaylaşır. Her şey kolaylaşır. Dikkat edin. Bu ayetler nazil olduğunda en zor dönemlerini yaşıyordu Müslümanlar. En sıkıntı dönemlerini yaşıyordu. Ben bunlara dayanamam dediğimiz olaylar gerçekleşiyordu. Rabbim diyor ki biz sana o olayları da kolaylaştırırız. Ve feryat etmiyor o sahabe. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbine şikayet etmiyor. Hatta Taif dönüşünde durumunu Rabbine şikayet ederken, ya Rabbi, kuvvetimin zayıflığından, çaresizliğimden sana şikayette bulunuyorum. Yani Rabbimi Rabbime şikayet değil, kendi çaresizliğimi ya Rabbi sana şikayette bulunuyorum. Yani ben bu konuda başarılı olamadım ya Rabbi anlamında kendisini şikayet ediyor sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam. O haller de Rabbime, Rabbim tarafından ona kolay gösteriliveriyor. Cömert olan, Rabbimin rızasını yitirmemek için bütün davranışlarını Rabbin koyduğu kurallara göre ayarlayan ve Rabbin kelamı Kur'an'ın tamamını tasdik eden kişiye hayat kolaylaşır. Peki bunun aksi ne? Ve emmâ men bekhile vestagnâ ve kezzebe bil husnâ fesenüyessiruhu lil usra. Ancak cimrilik yaparsa ve kendisini müstagni görürse, benim Allah'ın kitabına falan ihtiyacım yok. Biz çağdaş insanlarız. Çağdaşlığın gereğini yaparız. Allah'ın kitabına bizim ihtiyacımız yok. Bu söyleniyor günümüzde bir kısım insanlar tarafından. Ama düşünmüyor ki bunu söylerken, dili hareket ederken, dilini hareket ettiren Allah Celle Celaluhu, kalbini ve kalıbını hareket ettiren Allah Celle Celaluhu, o görmediği aklını çalıştırıveren, o cümleleri kurduran yine o Allah Celle Celaluhu. Yani benim Allah'a ihtiyacım yok, benim Allah'ın kitabına ihtiyacım yok derken dahi o rahmet sahibi olan Allah Celle Celaluhu, o insan küfrünü izhar ederken, açığa çıkarırken bile aklını çalıştırıveren, dilini çalıştırıveren yine o Allah Celle Celaluhu. Ve o güzel kitabı yalanlayan, bakınız burada üç hastalık var. Cimrilik hastalığı, kendini büyük görme hastalığı, şeytandan sirayet eden ve bir de benim Kur'an'a ihtiyacım yok, onu yalanlayan adama da فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, zorluk ona kolaylaştırılır diyor Rabbim. Zorluk kolaylaştırılır. Biz ona zoru kolaylaştıracağız diyor. Buna bir canlı örnek vereyim. Geçen senelerde bir dergide yayınlandı. Ankara Üniversitesi'nden 4 tane ateist öğrenci İstanbul'a geliyor. 10 kadar yazarımızla röportaj yapıyorlar. Bu 10 tane yazarımız da basın yoluyla kendisinin ateist olduğunu işaret eden, ilan eden insanlarımız. Bunların 10'u da bu ateistlikten vazgeçtiklerini söylüyorlar. Çocuklar diyor ki, abi bir ümitle geldiydik, siz ne yaparsınız diyor. O da diyor ki bir tanesi, oğlum ben örümceği araştırdım. 300 çeşit örümcek varmış. 300 çeşit örümceği yaratan, 300'ünün sindirim sistemini ayrı kuran, 300'ünün ayaklarını, gözlerini, bacaklarını ayrı yaradan birinin var olduğuna ben inanıyorum. Eğer inanmazsan 300 tane yeni yaratıcı bulacaksın, işin zor demiş. 300 tane yeni bir şey bulacaksın, İşin zor. Düşünen beyinler için inkarcılık imandan daha zor. İnkarcılık imandan daha zordur. Onun için Allah Celle Celaluhu, peki hocam bu kadar insan nasıl gidiyor da inkarcı oluyor? Rabbim de diyor ki cimrilik eğer işte varsa. Ama hocam bugün batıda cimrilikten söz edilir mi? Edilir canım. Değerli bir araştırmacımız doktora tezi olarak yayınlandı kitabı. Dünyada 225 tane zenginin servetinin %4'ü dünyaya dağıtılsa 6 milyar insanın zaruri ihtiyaçları karşılanırmış. Yani insanca yaşayacak hale getirilebilirmiş. 6 milyar insan için yaratılan nimeti 225 tane insan tek elinde tutuyor. Bu bir cimrilik değil de nedir? Bizim ecdadımız, Allah'a iman eden bu ayetleri okuyanlarımız servet sahibi olmuşlar. Derhal yetimleri evlendirecek, büyütecek, hatta leyleklerin kırılan ayaklarını saracak insanları bitirmişler de leyleklerle dahi uğraşır hale gelivermişlerdir. Niye? Veren ve Allah'tan korkan ve Kur'an'ı tasdik eden insanlara hayatın kolaylaşacağını Allah Celle Celaluhu haber vermiş. Şimdi adam hayatını zorlaştırıyor. Biriktiriyor, biriktiriyor. Bu birikenleri bu sefer mal sahipleri yağmalamak üzere gelecekler. Mallarını, haklarını almak üzere gelecekler. Onları korumak için korumalar tutuyor. Milyarlık dolarlar vermek suretiyle onları korumaya yöneliyor. Halbuki o malları hak sahiplerine dağıtıverse, yine o çalışmasına devam etse, yani hani Rabbim ayet-i kerimesinde mümini tarif ederken وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ, onlar zekat vermek için çalışırlar diyor. İşte müminle kafirin arasındaki fark bu. Kafir sömürmek için çalışıyor. Mümin bu sene 10 milyar verdim, yeni sene 20 milyar vereyim zekat olarak. Öbür sene 100 milyar vereyim diye uğraşıyor. Anadolu'da illerimizden bir tanesi anlattı bir zenginimiz. Bana da devlet bir plaket verdi vergim nedeniyle diyor. Mal müdürümüz ziyarete geldiğinde tebrik etti. Plaket verildi. Kendisine şunu söyledim. Bu kadar ben vergi olarak verdim, kaçırmadım, kurallara uydum. Fakat bu verdiğim verginin tam 10 katı da zekat verdim deyince adamın gözleri belerdi diyor hocam. Olmaz öyle şey demiş. Olur demiş. Oldu. Oluyor. Bu sene oldu, yeni sene de olacak inşallah. Daha sonra size de çok vereceğim. Yani yeminli mali müşavirim bütün kuralları yerine getiriyor. Vergimizi veriyoruz ama tam 10 katı da zekat veriyoruz diyor. Burada maddi olarak bu dünyada zorlayan kimse yok. Ama onlar diyor ki Rabbimin ayet-i kerimesinde fakirin burada hakkı var. Hakkı dağıtıyor. Yani iyilik yapmak için yapmıyor bunu. Fakirin o malda olan hakkını dağıtıyor. Bizim o ekonomist insanımızın verdiği rakam da bana çok dikkat çekici geldi. 225 tane zenginin, dünyadaki 225 zenginin servetinin %4'ü diyor. Bütün 6 milyar insanın ihtiyacını karşılayacak durumda. Yani zekat da %2,5. Sanki zekat tarifi yapar gibi bir tarif yapmış bu insan. Demek ki insanlar zekatını hakkıyla vermiş olsalar, ki Marmara İlahiyat Fakültesi bundan yıllar önce bu konuda bir sempozyum hazırlamıştı. Oradaki öğretim üyeleri Türkiye'de nohudun, arpanın, buğdayın, keçinin, koyunun, sığırın istatistikleri elde etmişler. Bunların zekatlarının hesabını yapmışlar. Türkiye'nin sorununu halledecek güçte olduğunu onlar bilgi olarak sunmuşlardı insanımıza. Bunlar yapılınca verenin hayatı güzelleşiyor. Çarşıda rahat gezebiliyor. Bakınız, dikkat ediniz. Serveti evinde toplayan, malı kendi bünyesinde toplayan ama dağıtmayan bu insanlarımız, çarşıda sizin gibi rahat gezmiyor. Beyazıt'ta veya de denizin kenarında veya kapalı çarşıda veya Sarıyer'de veya Beşiktaş'ta tek başına dolaşamıyor. Önden 10 tane koruma, arkadan 10 tane koruma filan salona gideceksiniz. Başka yere gitmeyeceksiniz efendim. Zırhlı aracın içerisinde gideceksiniz. Dünyayı görmeden gideceksiniz efendim. Hayatı zorlaştırıyorlar. En tatlı şeyleri yiyorlar hocam. Yok canım. 40'ından sonra doktoru diyor ki tatlı yemeyeceksin, şekerin var diyor. Yağlı yemeyeceksin, kolesterolün yükselmiş diyor. Boğazdaki evin balkonuna çıkmayacaksın, rüzgar çarpar diyor. Bu hayat zorlaştırılmış bir hayattır. İnsanların ahı yakmaktadır insanları. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى O şöyle bir alçalmaya başladı mıydı? Onun malı da, malı ona fayda vermeyecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Alçalmaya bir başladı mı? Burada teraddayı cehenneme doğru atılmaya başlandı mı? Manası da verilmiş ama genel bir ifade. O aşağıya doğru çökmeye bir başladı mı? Ona onun malı fayda vermeyecektir. Medine'nin etrafında fitne ve fesat merkezi olan Yahudiler her türlü entrikayı çevirmişler. Sevgili Peygamberimizle olan sözleşmelerine ihanet etmişler. Mekkeli müşriklerle beraber hareket edip harpte arkadan vurmaya yönelmişler. Sevgili Peygamberimiz onlara doğru bu sefer harp ilan ettiğinde kendi kalelerini ve kendi evlerini kendi elleriyle yıktıklarını, kendi ürettikleri çarelerin kendilerine fayda vermediğini Haşr suresinde Rabbim haber veriyor. Korku yüreğe girince en güçlü devlet başkasının yıkmasına gerek kalmazmış. Kendi kendini de yıkarmış. Tedbir adı altında yıkarmış kendi kendini. Haşr suresini isterseniz bir okuyuverin şifa tefsirinden. Malı ona fayda vermez. Alçalmaya bir başladı mı malı ona fayda vermez. Yani ekonomik gücü ona fayda vermez hale geliveriyor. İnne aleyna lel huda. Yol göstermek bize aittir. Yol göstermek Allah Celle Celaluhu'ya aittir. En doğru yolu o gösterir. İnsanlar da yol gösterirler. Eğer onların gösterdiği Rabbimin Kur'an'ına, Resulünün sünnetine uygunsa doğrudur. Ona zıt olan her emir ve yasak yanlıştır. Ve inne lena lel ahirete vel ula. Dünyada bize ait, ahirette bize aittir. Yani bu dünya da Allah Celle Celaluhu'nun, ahirette Allah Celle Celaluhu'nun. Fe enzertukum naran telazza la yaslaha illa leşgallezi kezzebe ve tevella ve seyücennebühel etgallezi yu'ti malehu yetezekka. Size o alevli ateşi uyarıyorum. Oraya doğru gitmeyin. Oraya eşkıya olanlar gider. Eşkıya da dedik, eşkıyayı üreten Kur'an'a yan çizmek suretiyle, Kur'an'ı eğitimden uzak kalmak suretiyle eşkıya üretimini sağlayan adamlara Kur'an-ı Kerim eşkıya diyor. Etkıya da kötülüklerden uzak duran, Allah Celle Celaluhu'nun kitabına göre hareket eden insanlar da o cehennemden uzak kalacaklardır. Onlar mallarını vermek suretiyle temizlenmişlerdir. Burada Hazreti Ebubekir'in bir özelliğine dikkat çekerek bizim o özelliği kazanmamızı Rabbim istiyor. Ve mali ahadin indehu min ni'metin tujza illa ibtigae veci rabbihil ala ve le sevfe yerda. Verir, verdiğinin karşılığında bir şey istemez. Bir şey verildiğinden dolayı veren değil. Yalnız Rabbin rızasını aramak için veren kişi Rabbim tarafından razı olacaktır. Rabbim ondan, o da Rabbinden razı olacaktır. Karşılıksız vermeye, namazımızı dosdoğru kılmaya, doğruları Kur'an'dan ve Resulünün sünnetinden almaya, buna muhalif olan bütün emir ve yasakları reddetmeye devam edersek, dünyamızda iffetimizi korur, ahirette cennetimizi hak ederiz. Dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.